Zaboravljaš me dan po dan, sve u meni pita gde si ti. Na mome telu zadnji trag sa tvog je tela, ne vidim, ne osjećam, ima te u meni previše. Koren moj si ostala, ali ne cvetaš više. Sve što nemam to si ti. Veruj u nas, nikad te duša ova nije izdala. I kad sve porušim, kad zaplačeš na glas, znaj da ovo srce ti zauvek pripada. Zaboravljaš me dan po dan, ne smem ni da pomislim na to. Osmeh tvoj bar nek je živ tu gde nas nema. Ne vidim, ne osjećam, ima te u meni previše. Koren moj si ostala, ali ne cvetaš više. Sve što nemam to si ti. Veruj u nas, nikad te duša ova nije izdala. I kad sve porušim, kad zaplačeš na glas, znaj da ovo srce ti zauvek pripada. Veruj u nas, nikad te duša ova nije izdala. I kad se porušim, kad zaplačeš na glas, znaj da ovo srce ti zauvek pripada. Nikad te duša ova nije izdala. I kad sve porušim, kad zaplačeš na glas, znaj da ovo srce ti zauvek pripada. Veruj u nas, nikad te duša ova. Ti zauvek pripada, ovo srce ti zauvek pripada.